Bismillahirrahmanirrahim. I dag onsdag den 26.9.2018, vi har med tafsir Quran at gøre. Inna alhamdulillah, nahmadahu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwa al-muhtad wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan murshida. وأصلي وأسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله العلام وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذ الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله وهو على كل شيء قدير. أما بعد، kære brødre og søstre i islam, vi har nået frem til surat al-Hujurat og vers nummer 1, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger efter a'udhu billahi s-sami' al-alim min ash-shaytan ar-rajim: Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulih wattaqullah inna allaha sami'un alim. Og dem, som er fasttroende, lad være med at forskynde jer til at tage en beslutning foran Allah og foran hans profet. Hvad betyder det her? Det betyder at lad være med at tage en beslutning og en bestemmelse, uden at det er Allah, der har givet jer lov. Uden at jeres profet, som er blandt jer, og det var Quraysh eller i Medina, hvor Muhammad s.a.v. var blandt dem, og lad være med at forskynde jer med at give et svar. Og det her kræver en gudfrygtighed, og derfor siger Allah: وَاتَّقُوا اللَّهُ وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهُ وَعَلَيْكُمْ. وَاتَّقُوا اللَّهُ, at I skal frygte Allah. إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Oftest er det sådan, når folk, hvis man siger til en, frygt Allah, så bliver han meget sur. Hvorfor? Fordi han siger: siger du, jeg ikke frygter Allah? Nej. At være gudfrygtig, det er noget krav, man skal leve op til. Og det er derfor, vi er nødt til at være blandt de gudfrygtige. Og det er derfor, at det er vigtigt for os, vi forstår, hvad det betyder at være gudfrygtig. Det betyder at frygte Gud, Allah subhanahu wa ta'ala, fis sirri wal alan, fis sirri skjul, wal alan åbenlyst. Inna allaha sami'un alim, Allah subhanahu wa ta'ala hører alt, hvad der bliver sagt til ham, og hvad der bliver ikke sagt til ham. Det er derfor, at der er mange mennesker, der tror, at Allah ikke hører dem, og at Allah subhanahu wa ta'ala ikke ved, hvad de foretager sig. Men Allah subhanahu wa ta'ala siger til os: inna allaha sami'un, Allah hører alt, hvad vi siger. Alim, kender til tingene, ved præcis, hvad vi har sagt og hvad vi har gjort. Ya ayyuhalladhina amanu, og de fasttroende, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi, og de fasttroende, lad være med at opløfte jeres stemmer over stemmen af Muhammad s.a.v. over stemmen af jeres profet. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ, og lad være med at tale til ham, ligesom I taler til hinanden. Og vi kommer til at sætte en stopper for at forklare, hvad det betyder. Og de fasttroende, lad være med at løfte jeres stemme, hvor jeres stemme hæver sig over stemmen af Muhammad s.a.v. Hvem er Muhammad s.a.v.? Nabiullah, Nabiullah, Allahs profet, Allahs budbringer, han skal have respekt. Hvordan taler man til Muhammad? Med en lav stemme. Din stemme må ikke overkomme Muhammads stemme, sallallahu alaihi wasallam. Og lad være med at tale til ham, ligesom I taler til hinanden. Yani for eksempel, hvis du har en ven, og du siger til ham, hey, kom her. Det her talemåde, hvor du taler til din ven, det vil ikke være passende at tale således til Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ej heller har ulama sagt, at det er en talemåde, man taler til de højindstillede, ligesom sahaba, de ældre sahaba i deres generation, og ulama, de efterkommer, så er de gældende for dem, der skal være en form for respekt. Og det er derfor, siger, وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ. Det vær med at tale til ham, ligesom I taler blandt hinanden. أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ. Så Allah ikke fjerner jeres gode gerninger. Og her, det betyder en sletning af de gode gerninger. Hvorfor? Fordi når en person taler respektløst til Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hvis en person han taler til ham uden der respekt og taber den respekt for ham sallallahu alaihi wasallam, på den måde så får du ikke adlydelse med. Og det er derfor folk der ingen respekt har for de ældre, eksempelvis din far. Hvis du går derhjemme og du siger din far, så siger hey dig. Så kigger faren på dig og siger, hvem taler du til? Ja, dig. Hassan, rejs dig op, kom her. Hvis du taler sådan til din far, og han accepterer det. Lad os nu antage, du taler sådan til din far. Og du kalder ham med hans navn. Så hvor meget respekt tror du med tiden bliver der dannet her over for din far senere? Svaret er 0. Og det er derfor, der er mange, de har ingen respekt for deres forældre med talemåde, hvor de hiver deres stemmer over dem. Så der er mange af jer, der siger, at det her de gælder for Muhammad. Nej, det er gældende for Muhammad s.a.w., hvor vi kan lære af, hvordan vi skal tale med dem, som Allah subhanahu wa ta'ala har bedt os om at vise respekt. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han er en profet sallallahu alaihi wasallam. Og når man taler til ham, sahaba, da de snakker med ham, de hiver deres de sænker deres stemme, og de taler til Muhammad sallallahu alaihi wasallam, og hvis de kunne se at Muhammad sallallahu alaihi wasallams ansigt ændrer sig, så slukker de. Slukker de betyder de stoppede med at tale for at vise ham respekt. Og lad være med at råbe til ham, ligesom I råber til hinanden. Ligesom I kalder hinanden. Ligesom I som regel er vant til at tale til hinanden. Hvis I har venskab med hinanden, så snakker I på en helt anden måde, fordi I kender hinanden. Men her har Allah sat en stopper. Dette er gældende for alle dem, man skal danne respekt for. Eksempelvis dine forældre. Det er vigtigt, at du viser dine forældre et respekt og giver dem, hvad de kræver og sætter dem, altså Muhammad s.a.w. han er død og det her har været gældende for sahaba, men vi kan lære af, hvordan vi skal opføres. Det er derfor, at når du snakker med din far, eller når du snakker med din mor, eller når du snakker med din ældre i familiemedlemmer, onkler, tante, moster, whatever, at du viser dem den respekt, de forlanger og har brug for. Når respekten er tabt, hvor meget er der så tilbage? Hvad tror I? Hvis du begynder at kalde din far for hans navn, ja, du kommer hjem, hey Hassan, sjo, hvad så? Du sidder foran din far med fødderne op på bordet, ha? Ja. Du snakker til ham, som om din far han er ingen. Du svarer ham imod og siger til ham, sjo, hvad ved du? Du ved ikke en pind. Du sidder bare øvler og gævler, og du siger bare, når folk taler på den måde til deres forældre, hvad er der af resultat? Hvad tror I resultatet vil blive? Hvad tror I resultatet vil blive? I må gerne skrive. Hvad tror I en resultat vil være der? Hvad tror I? Resultatet vil være, at du, at shaitan leger med dig yderligere og sørger for, at du mister alt for dem. Og hermed falder du i kabira. Og shaitans opgave er at trække dig. Så er der nogen, der siger, skal jeg også tale sådan der til min storebror og til min søster? Hvis du ingen respekt har til de ældre, om det er familie eller ikke familie, og du tror, du er en konge, allerede her kan man sige, så har du misforstået, hvordan det er at være muslim. Fordi islam, som Muhammad s.a.w. sagde i hadith al-sahih, jitu li utammima makarim al-akhlaq, at jeg er kommet for at fuldskøre, hvilket makarim al-akhlaq. Makarim, det betyder alle de gode gerninger, der eksisterer, jeg er kommet for at fuldføre det. Og det er derfor, når Muhammad sallallahu alaihi wasallams opgave er at fuldgøre og opfylde, at vi skal bære de bedste af de bedste manerer og opførelse. Så hvis du mister det over for de ældre, ikke danner det over for den, og du har ingen form for det, så er du fortabt. Og det er derfor, at Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han er den bedste eksempel, og han har Allah har lært sahaba, hvor han sagde til dem, La tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. Lad være med at opløfte jeres stemme over stemmen af Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Og det her er en indikering for, at når Muhammad sallallahu alaihi wasallam snakkede, så skal du ligesom justere din volume. Du skal justere din tale over for de ældre også. Men her så snakker han om Muhammad. Ja, Muhammad er et forbillede, sallallahu alaihi wasallam. Og vi skal lære af Muhammad, og vi skal lære af sahaba, hvordan de har holdt sig. Der er nogle mennesker nu om dagen, der siger, alle de her, Ahmad og Malik og Abu Hanifa og alle de der, de er mænd, og vi er mænd. Så hvad er de bedre end os? Wallahi, jeg kan godt fortælle dig, hvad de er bedre end dig. Nummer et, tidsmæssigt, de er bedre end dig. Vidensmæssigt, de er bedre end dig. Forståelsesmæssigt, de er bedre end dig. Og dinmæssigt, de er bedre end dig. Og der er flere, end jeg vil ikke nævne. Hvorfor? De her folk har solgt sig selv til Allah, og har bedt Allah om hjælp. Og har ofret alt, hvad de har, for at viderebringe den ilm videre. Og de har rejst alle sammen på nær Malik, fordi han mødte sahaba i Medina. Alle har rejst fra det ene sted til det andet, hvor deres ben har sat sig fra den ene sted til det andet, for at skaffe sig viden. Hvad har du selv gjort? Du har været på YouTube og Facebook, Instagram, Snapchat. Du har været der på de her sociale medier. I dag følger du den holdning. I morgen hører du en anden sheikh, så følger du en tredje holdning. Over morgen så har du en sjæl holdning. Dine holdninger er baseret på, hvad du hører. Så er du en person, man kalder Hawaii. Hawaii betyder, du er ligesom et fjer. Luften får dig til at bevæge dig der, hvor luften blæser. Hawaii, du fylder med strømmen. I dag er du sammen med de gode, og i morgen er du sammen med de dårlige. Afhængig af atmosfæren. I dag siger du haram, i morgen siger du halal. Du fylder atmosfæren. Ligesom al-intikhabat i Danmark, ligesom at stemme og at støtte stemmerne. I gamle dage, mange af de her massager i Danmark sagde, at de haram, forbudt, vi gør ikke. Lige pludselig så har de skiftet. Halal og tillært, og vi skal, obligatorisk. De bekæmper islam, Og de bekæmper alle de retningslinjer, som de bekæmper din din. Og så siger de stadigvæk, vi skal have nogle folk, der skal forsvares. Hvem skal forsvares? Alle dem, som jeg støttede tidligere, de har... Jeg kan ikke finde et pænt ord, men jeg vil sige, de har snydt os. De har bedraget os. De har solgt os. De har virkelig gjort sig selv så umage, at de har bekæmpet din. Så hvordan tror du, den næste generation, som de ligesom siger, de kommer til at støtte os? Klemt. Inna alladhina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillah. Til dem, som sænker deres stemme foran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inda rasulillah, foran profeten Allah, så kommer han her. Ulaika, de er alladhina imtahana Allahu qulubahum. Det er dem, hvor Allah har testet deres hjerter. Lahum maghfiratun wa ajrun azim. De har en maghfira. Allah vil tilgive den, og de vil få en stor belønning. Yaghudduna, hvis vi kigger på den aya, dem som ikke viser respekt og taler over profeten sallallahu alaihi wasallam, og dem som du kommer og siger, qala rasulullah, respekt. Allerede her, der skal du sige sam'an wa ta'an li rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Når der er en, der siger qala Allah, du skal sige stille. Du skal holde din mund. Du skal opbevare dig med ro. Du skal lytte. Jamen, jeg kender den her, jeg har for øvrigt hørt den før. Jeg har lyttet til en dansk på YouTube, som var på 1,5 minut, og der sagde ham, der chef, den er jeg. Lyt. Lyt. Lyt, hvad Allah siger til dig. Lyt, hvad Allah vil sige til dig præcis der. Ham på YouTube kommer ikke at redde dig. Du redder dig selv. Læg mærke til dem her. Inna alladhina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillah. Til dem, som synger deres stemme foran Muhammad efter hans død. Og der blev sagt, qala Allah wa qala ar-rasul, så skal man være stille. Kanna 'ala ru'usihim at-tayr. Du skal være så stille, at en fugl kan komme og sætte sig på dig, uden at du bevæger. Respekt. Malik rahimahullah, imam Malik alayhi rahmatullah, når han spurgte folk, er fatwa en hadith? Hvad vil du høre? Han sagde, hadith. Qal antadir, vent. Fadahaba, så gik han over. Faghtasal, han vasker sig. وَلَبِسَ أَجْمَلَ ثِيَابِهِ, så tog han sin bedste tøj. وَلَفَّ عَمَامَتَهُ, og så han sat sin amama, sin turban på, og sat sig op på stol, og så sagde han, قَالَ رَسُولُ اللَّهِ, så sagde Muhammad sådan og sådan. Og hvis folk ikke lyttede, så blev de smidt ud. Hvorfor? Respekt. Hvad så når det er Allahs ord? Endnu bedre. Når nogen der siger til dig, qala Allah, Allahu Akbar. Allah taler til dig. Lyt. Qala Rasulullah, Muhammad taler til dig. Lyt. Ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum. Det er dem, hvor Allah har testet deres hjerter for gudfrygthed. Lahum maghfiratun wa ajrun azim. De får en tilgivelse og en stor belønning. Inna alladhina yunadunaka min wara'i al-hujurat aktharuhum la ya'qilun. Dem som kalder dig bag forhindringer, de fleste af dem har ingen hjerne. Hvorfor? De har ingen hjerne, det betyder, at de har ingen vid. Og her, at når en mand står langt væk og råber efter sin profet, det er Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala siger til dem, når I skal behandle min profet, I skal behandle ham med respekt. Og hvis Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikke kan sige det til jer, så er jeg ikke bange for at fortælle jer, hvordan I skal opføre. Fordi I kan miste jeres iman, og I kan tabe jeres belønninger. Fordi folk, der ikke viser respekt for deres profet, fortjener ikke at have den iman, de har. Min wara al-hujurat, og der var en, der råbte til Muhammad sallallahu alaihi wasallam, så har Allah nedsendt den ayah. Aktharuhum la yaqilun. Der er jahl. Der er uvidenhed i handling. Og det er derfor, den her nation er ummatu iqra. Den her nation er nationen af at læse, at studere, at bestræbe sig, at gøre sig umage med handlinger. Men desværre, folket læser ikke, studerer ikke. De vil hellere zap, de vil hellere flash, de vil hellere tjekke, stalke, følge. Hvorfor? Jeg har ikke en dans på 45 minutter. Jeg kan ikke klare det. Hvorfor kan du ikke klare det? Hvorfor kan du ikke klare det? Men du kan godt klare, at der er en idiot, der står og synger i tv eller på din mobil, og du lytter til ham i mere end 45 minutter. Du kan godt klare, at når du tjekker din YouTube, og så ser din ene video efter den anden, og allerede der er gået omkring 4 timer, og du siger, er klokken blevet så meget? Allerede? Er der smuttet så lang tid på tingene? Ja! Husk på, tiden smuttede fra dig. Tiden smuttede fra dig. Den tid her, den kan du ikke indhente. Den er gået fra dig. Derfor er det vigtigt for os, at vi forstår, at sammen med en muslim, der frygter Allah subhanahu wa ta'ala, bærer sig ad med sin tid. Og hvordan han administrerer det. Og det er derfor, ligesom vi siger, at når man spiser, så skal man gøre plads i henhold til sunnah. Mad, drikke, luft. Og det er det samme med hensyn til ilm. Det er katastrofalt at se mange muslimer. Nogle af dem over 30 kan ikke få noget at bede. Hvis du kigger og ser, hvordan de beder, jeg får et chok. Og så kigger du på deres forældre. La ilaha illallah, endnu værre. Og så står ham op i mimbar og fortæller en khutbah, hvor dem, der sidder ned og ikke fatter en brik af, så bliver det bare forvirrende og katastrofalt. Og det er det også. Det er det desværre. Det skal vi ikke komme ind på. Allah siger, وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. Hvis de har dannet sig med sabr, hvis de har været tålmodige, til du gik ud til lakana khayran lahum, så har det været det bedste for dem. Wallahu ghafurun rahim. Allah subhanahu wa ta'ala er tilgivende. Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba' fatabayyanu an tusibu qawman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Og de fasttroende, hvis der kommer en med løgn, så skal I undersøge det, så I ikke rammer folk med jeres uvidenhed, så I kommer til at fortryde det herefter. Og det her, Det er noget, som man er nødt til at kigge efter og se. Der er mange, der kommer med løgn og deler og fortæller løgn. Folk griber fat i det og accepterer det og tror, at den måde, de gør det på, er de bedste. Og bagefter finder det ud af, at de var løgn. Og de har sluttet den, og de har delt det, og de har fortalt. Husk på, du står til regnskab for, hvad du har gjort, og hvordan du har gjort det, og med hvem har du gjort. Allah siger, فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ. Hvor herefter I kommer til at fortryde det. Fortrydelse er faktisk en grim ting. Fordi du kunne have startet med at afvise. Vi har to ting. Vi har riba, og vi har namima. Riba, når jeg bagtaler en foran dig, og du ikke lukker min mund. Namima, når jeg spreder pis og kulere foran dig. Om et eller andet, uden du siger til mig, vil du være venlig og lukke den sag, fordi jeg gider ikke høre om det. Eller gå din vej og lad være med at lytte. Afvis vedkommende med at sprede sine gift foran folk. På den måde så undgår du at være en del af det. Og Allah siger det, og de fasttroende, når der kommer en fasik, det er klart, ham der kommer med riba og namima, han er fasik. Og han vil fortælle dig en løgn, en opdigtet historie. Så kommer han til at ramme folk. Og den rammelse vil sidde hård. Og så kommer I til at fortryde det bagefter. وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. Og I skal vide blandt jer, der er profeten Allah. لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِدْتُمْ. Hvis han accepterer alt hvad I kommer med, så har I gjort ham til at være træt. Hvis han accepterer alt hvad I kommer med, så vil han være træt, udmattet. Og det er faktisk det, der sker, at Muhammad s.a.w., man skal ikke køre ham hårdt på, for at gøre ham træt med alt muligt. Og nu om dagen, folk stiller spørgsmål mellem himlen og jord. Ikke fordi de vil praktisere det, men på grund af kedsomhed. Og shaitan leger med dem. Og så spørger du nogle gange, når folk spørger mig. Jeg siger, akhi, beder du? Laver du så der? Og der er akhi, nej, sheikh, jeg stod og diskuterede det med min bror. Og så tænkte på, at vi ringer bare til en sheikh og spørger ham. Wallah. Du står og diskuterer med min bror. Og dig og ham, I beder ikke. Og så skal I ringe til mig for at spørge mig om noget, der har ikke noget som realitet med jeres salat. Hvad med at smutte en tur i masjid og lave salat i stedet for at forstyrre folk? وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانِ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. Men Allah har gjort troen til at være mere elsket hos jer, og har forblottet det ind i jeres hjerter, og har gjort kufur, vantroskab og synderne, og at handle uret til at være forhat i jeres hjerter. Ulaika humur rashidun. Allahu akbar. Hvilken type er de her mennesker? De her typer man kalder Ar-Rashidun. Dem som blev sat på sandheden. Min Ar-Rashad, det betyder, de har et istiqama. Det betyder, de føler den rigtige vej. De tænker klogt, og de har visdom i deres valg. Fadlan min Allahi wa ni'ma. Det er bedst, som vil forekomme af Allah subhanahu wa ta'ala, og som er noget, som Allah elsker. Wa ni'ma. min an-ni'am, til det bedste, hvad Allah har givet os. Wallahu hakimun, wallahu alimun hakim. Og Allah er altvidende og har vist dig. Og vi laver lige salat nu. Jeg kan se tiden. Og så starter vi med vers nummer 9, inshallah ta'ala. Vi laver salat, inshallah. Dem, der vil gerne lave salat, eller dem, der skal lave salat, eller kan lave salat, går i gang. Og så fortsætter vi lige om par minutter, inshallah ta'ala. Bismillah. Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, hvis der er to grupperinger af de fasttroende, اِقْتَتَلُوا, kommer op og slås, فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, så skal I sørge for, at der blev dannet fred blandt dem. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى, hvis den ene siger ja, vi skal nok danne fred, og alligevel går over og laver bari. Bari, det betyder at gå over og give ind, og danne skade på den anden. Så siger Allah, فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ, så skal man bekrige dem, som er går over og give ind, og har danne skader. Og her, det er en indikering, at der kan være nogle grupperinger i islam, eller nogle små grupper, lige meget hvad det er, hvor de kommer op og slås, eller dannet ligesom en form for tumult blandt dem, ligesom Ali og Muawiyah radiyallahu anhuma. Så skal man sikre sig, at man har ret til at bekrige den gruppe, som har fejlet, til de vender tilbage til sandheden. فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا, Når de har vågnet op, og Allah subhanahu wa ta'ala fortæller os, hvis de kom til livs, og her til livs betyder, at hvis de kom til sig, hvis de kom til sig på en måde, hvor de vil ligesom vågnet op at de fejl, de har lavet, så skal man danne det i en form af adl, og adl, det er retfærdighed, som er et krav, at vi skal gøre. وَأَقْصِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْصِطِينَ, I skal være retfærdig. Allah elsker dem, som er retfærdig, og dømmer i henhold til retfærdighed. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَى, de fasttroende er søskende. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ, I skal danne en form for fred mellem hinanden, mellem søskendeparten. وَاتَّقُوا اللَّهَ, og frygt Allah, لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, så I kan falde i en kategori, der hedder Rahma. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا, og de fasttroende, لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ, det er ikke tilladt, at der er nogen, der gør grin af folk. Måske de folk, som du gør grin af, er bedre end dig. وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ, ej heller må det falde hos kvinder, at de gør grin af hinanden. عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنْ, måske er de bedre. Måske hende, du gør grin af, hun er bedre hos Allah end dig. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ, og det er noget af de næste, som folk gør, at de begynder at tale grimt og dårligt om hinanden, og ta'n. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ, man må ikke ligesom sige noget dårligt om hinanden. Allahu Akbar, må Allah tilgive os. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, og lad være med at give hinanden ø-navne. بِئْسَ الْاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ, det er det værste syndighed, som menneskerne kan lave, hvor de har haft iman før. Og det er derfor, Allah subhanahu wa ta'ala fortæller os, man må ikke gøre grin. Man må ikke ligesom tale ned til folk. Man må ikke give y-navne. Og det her er med til at slette de gode gerninger, som du har. Allah siger, hvad skal man gøre, hvis man har gjort det? وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Dem, som ikke laver tawbah, bliver Allah om tilgivelse og vender tilbage til ham, de er blandt de undertrykt. Allahu Akbar. أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. De har dannet en form for ظلم, undertrykkelse. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ. Og de fasttroende, pas på med at falde i dhann. Og hvad er dhann her? Og dhann, det betyder at have dårlige tanker om anden. Inna ba'da dhannism. Og selve dårlige tanker, som du har dannet, det er noget, som er syndigt. Eksempel. Jeg siger til dig, akhi, hvad så? Går det godt? Brødre, det går fint nok. Men jeg har lidt travlt. Vi snakkes ved. Så siger du, ham der, han er ikke travlt. Han gider bare ikke snakke med mig. Det der, det er vond. Du begynder at tro noget om din bror, som har ikke noget indikering. Shaitan kommer og piller dig ind. Hvis jeg siger en sætning til dig, så begynder du at tage det til dig som om og filosofere over det i henhold til din forståelse. Og det er farligt. وَلَا تَجَسَّسُوا. Man må ikke danne spionage på hinanden. Jern, jeg må ikke spionere på min bror eller søster og se hvad de laver. Skjul. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. Man må ikke bagtale hinanden. Man må ikke sladre om hinanden. أَيُحِبُّ أَحَدَكُمْ. Kan hun af jer? أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. Så I kan spise hinandens kød, hvor I har været forhat for jer. Hvis din brors kød blev serveret for dig, råt, vil du spise det? Nej. Og hvorfor spiser du hans kød råt foran dig? وَاتَّقُوا اللَّهِ. Frygt Allah. إِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ. Allah er tilgivende, barmhjertig. Ja, Johannes, og de fasttroende. Hvad er der med jer? Ja, Johannes, de hele menneskelighed. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Vi har skabt jer af hankøn og hunkøn. Waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Og vi har gjort jer til at være folk. Stammer. Så I kan lære hinanden at kende. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Den bedste af jer, det er den bedste, som bærer taqwa, Gud frygtet hos Allah. Ingen andre. Det er svært i vores tid at se på folk, hvordan de vurderer situationen. De spørger altid, hvem er du? Hvilken relation har du? Du er muslim, og du er en bror eller en søster i islam. Og længere end ikke. Inna Allah alimun khabir. Allah alim khabir. Alim, alt vidne, khabir ved alt. Qalat al-a'rabu amanna. Og her, der kommer en lille flok, som Allah kalder a'rab. Og de hævder, at de har en fuldkommenhed af iman. Og så svarer Allah tilbage til dem og sagde: قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا. I lige kommet ind til islam. Lad være med at sige, I er fasttroende, men I siger, I har underkastet jer Allahs din, og I er muslimer. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. Iman har ikke sat sig ind på jeres hjerte. وَإِن تُطِيعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Og hvis I adlyder Allah og hans profet, لَيَتِلْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا. Så kommer jeres handlinger ikke til at smutte fra jer. Og her er det vigtigt for os, at vi forstår, hvordan at jeres handlinger ikke forsvinder. Fordi I skal frygte Allah i alt, hvad I foretager. Allah siger, وَإِن تُطِعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَيَلْتِكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا. Når I adlyder Allah og hans profet, så vil jeres handlinger ikke forsvinde fra jer. إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Allah er غفور, tilgivende, rahim, barmhjertig. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. De fasttroende er dem, som tror på Allah og hans profet. Definition. Al-mu'min. Thumma lam yartabu. Thumma lam yartabu. Det betyder, at de ikke tvivler om deres iman til Allah. Og det er vigtigt. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Og nok om det, de har solgt sig selv. De har solgt deres penge og deres nafs for Allahs skyld. Ulaika humus sadiqun. De her folk, det er dem, som talte sand. Qul atu'allimun Allah bidinikum. Se, kommer I og fortæller Allah subhanahu wa ta'ala, hvilken form for iman I har. Det er Allah, der kender til jeres iman. Det er ikke omvendt. Wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah ved alt, hvad der foregår mellem himlen og jord. Wallahu bi kulli shay'in alim. Allah ved alt. Yamunnuna alayka an aslamu. De kommer, og de fortæller dig, se, vi er kommet til iman, og hvad er sket med os, og sådan er det. Det er ligesom, de prøver at overbevise, at de har gjort, de har gjort det for at fortælle profeten s.a.v., at de er deres, ligesom, de har trådt ind til islam, og hvad de har gået tabt af på den anden side. Så siger Allah, قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ. Lad være med at komme, og så fortæl mig, at I har selv valgt den her del for en kamp. بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ. Det er omvendt. Allah subhanahu wa ta'ala, der vil fortælle jer, at han fik jer rettet ind til din. An hadakum lil iman. At I blev rettet til at komme til islam, tawhid. In kuntum sadiqin. Og det her ligger mellem to parenteser, hvis I opfylder kriterier for at være sadiqin. Sadiqin. Sadiqin, det betyder, at I talte til sand. إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Allah subhanahu wa ta'ala kender til det usædte mellem himlen og jord. Og alt hvad folk foretager sig, og alt hvad skjuler sig i havet og i himlen, alt det kender Allah. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Og Allah ved præcis, hvad I foretager. Det er sjovt nok, når man læser surat al-Hujurat, hvor meget viden man danner sig angående ahkam, angående iman, angående grupperinger, angående hvordan man håndterer det. Jeg vil anbefale folk at lære surat al-Hujurat og prøve at praktisere det, fordi der er masser af ahkam. Og vi er nået til surat Qaf. Vi tager det næste gang bi'idhnillahi ta'ala, næste søndag inshallah. Der har vi med fiqh bi'idhnillahi ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu al-khair wa hayyakumullahu wa yabayyakum wa ja'ala al-jannata mathwakum. Hvis der nu er, der har nogle spørgsmål, værsgo.